tika kulelisa biso boye na baloyembo na yo ya kitoko. Le grand poète. Mwasi ya bonga kise na ndako ya masia.